Zapraszamy do reklamy. I tniemy! To nic nie zostało. I o to chodzi? Ceny tniemy do końca. Tylko do Sylwestra. W sklepach Euro. Oferta specjalna. LED TV 100 Hz. Samsung 32 cale za 880. Smart TV 40 cali. Thomson 100 Hz. Wbudowane Wi-Fi za 1199. PlayStation 4 w zestawie z grą Destiny za 1649 zł. I krem 50 rad 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Niedługo wyjeżdżasz na Sylwestra. Pewnie będziesz się niepokoić o pożar, zalanie czy kradzież w twoim domu. Po co znów się martwić? Ubezpiecz dom lub mieszkanie w Proama. Za spaloną kuchnię, zalany sufit, skradziony komputer czy telewizor zapłaci Proama. Sprawdź, jak łatwo się ubezpieczyć. Zadzwoń do mnie 815 815 815, odwiedź swojego agenta lub wejdź na proama.pl. Życzę Ci szczęśliwego nowego roku. Mercedes-Benz. Najlepszy w Formule 1. Wygrana w klasyfikacji konstruktorów i kierowców. Niemal wszystkie starty zakończone zwycięstwem. A zwycięstwo to zawsze połączenie technologii, umiejętności i wiedzy odniesione w najbardziej wymagających warunkach. Wybierz najlepszą ofertę do końca grudnia w salonie Mercedes-Benz i dołącz do zwycięskiego teamu. Do zobaczenia w salonach. W sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl wielkie czyszczenie magazynów. Na przykład telewizor Samsung Smart TV 50 cali za jedyne 1999. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 29 grudnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry, minęła siódma. Serwis Justyna Mączka i Benjamin Filip. Ekipy ratunkowe twierdzą, że malezyjski samolot prawdopodobnie znajduje się na dnie morza. Za chwilę u nas najnowsze informacje o zaginionej maszynie. Temperatury coraz niższe, w schroniskach przybywa bezdomnych. Wszystkie pomieszczenia, które możemy na to przeznaczyć, są już zagospodarowane. Ponawiamy apel o zwracanie uwagi na osoby przebywające na mrozie. Polacy z Donbasu wciąż czekają na ewakuację. Premier obiecywała, że decyzje zapadną jeszcze przed świętami. Wznowiono poszukiwania samolotu linii Air Asia, który w niedzielę zaginął w drodze z indonezyjskiego portu Surabaya do Singapuru. Na pokładzie Airbusa A320 były 162 osoby. Według indonezyjskich służb ratunkowych maszyna prawdopodobnie spadła do morza, choć jak podkreślono, to wstępna ocena, która może ulec zmianie. Indonezja nie ma możliwości technicznych, żeby wydobyć samolot z dna morza. Do tego potrzeba choćby podwodnych robotów. Pomoc zaoferowały już Wielka Brytania, Francja i Stany Zjednoczone. Na razie w poszukiwaniach Airbusa bierze udział 12 jednostek indonezyjskiej marynarki wojennej. Kilka samolotów i śmigłowców, dołączyły do nich statki i samoloty z Singapuru, Malezji i Australii. Informacje w tej sprawie zebrał nasz korespondent Tomasz Sajewicz. Maszyna zniknęła z radarów nad obszarem Morza Jawajskiego w połowie drogi między Surabają a Singapurem w niedzielę tuż po godzinie 6 rano czasu lokalnego. Na pokładzie samolotu znajdowało się 155 obywateli Indonezji, 3 Korei Południowej oraz po jednym z Singapuru, Malezji i Wielkiej Brytanii. Jak poinformowano, jeden z pilotów Airbusa był Francuzem, zanim wieża kontroli lotów w Dżakarcie straciła łączność z rejsem 8501. Pilot prosił o zgodę na przelot na wyższym pułapie, prawdopodobnie ze względu na chęć uniknięcia chmur burzowych. Przed zniknięciem maszyny z radarów piloci nie wysłali żadnego komunikatu o ewentualnych problemach. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Tokio. Władze Indonezji zapowiedziały, że przyjrzą się przewoźnikowi Air Asia. To już kolejna tragedia malezyjskich linii lotniczych w tym roku. Do tej pory nie wiadomo, co stało się z samolotem, który zaginął w marcu, lecąc z Kuala Lumpur do Pekinu. Na pokładzie było prawie 240 osób. Drugi samolot został zestrzelony 17 lipca nad terytorium Ukrainy. Zginęło 298 osób. W serwisie Trójki kolejny temat. Mróz ciągle trzyma. Tej nocy temperatura na południu kraju spadła do minus 12 stopni i policja apeluje, zwracajmy większą uwagę na osoby bezdomne. Z powodu wychłodzenia w tym miesiącu zmarło już 19 osób. Zapełniają się schroniska i noclegownie. W placówce dla mężczyzn w Rzeszowie prowadzonej przez Towarzystwo Pomocy imienia Świętego Brata Alberta jest teraz 115 osób. Zmieści się jeszcze kilkanaście, mówi dyrektor Marek Twaruk. Docelowo możemy przyjąć do 130. To już jest taka maksymalna ilość, jaką możemy przyjąć. Wszystkie pomieszczenia, które możemy na to przeznaczyć, są już zagospodarowane. W całym województwie podkarpackim działają 23 takie placówki, jest w nich 750 miejsc, ale jeśli będzie trzeba, to są w stanie przyjąć prawie 1000 osób. Schroniska, noclegownie i ogrzewalnie są w każdym większym mieście. Jeśli zobaczymy osobę bezdomną, zadzwońmy do odpowiednich służb z prośbą o interwencję. Około 150 Polaków zgłosiło się do ewakuacji z ogarniętego wojną Donbasu. Taką informację przekazuje szef fundacji, która wspiera naszych rodaków mieszkających na wschodzie Ukrainy. MSZ podaje tylko, że zakończono przyjmowanie zgłoszeń od osób chcących opuścić region, w którym toczą się walki. Ale kiedy będą one mogły przyjechać do Polski, nadal nie wiadomo. Niedawno była mowa, że dojdzie do tego dzisiaj, ale to już nieaktualne, mówi szef Fundacji Wolność i Demokracja Michał Dworczyk. Nasi rodacy w Donbasie otrzymali informację od administracji polskiej, tym, że 29 wyjadą autokary z Charkowa. Nagle okazuje się, że wszystko się zmienia i że ta ewakuacja będzie w pierwszej połowie stycznia. Na wschodzie Ukrainy są wysłannicy Polskiego Resortu Spraw Zagranicznych. Rzecznik ministerstwa Marcin Wojciechowski wyjaśnia, że na razie weryfikowana jest lista osób, które mają wyjechać z Donbasu. Nie mogę przesądzać, jakie zapadną decyzje. To jest naprawdę skomplikowane przedsięwzięcie. A Michał Dworczyk odpowiada, że taka niepewność to jest prawdziwy dramat dla Polaków w Donbasie. Dla wielu z tych osób to jest porzucenie swoich domów, swoich mieszkań, swoich bliskich i to jest wyjazd na zawsze z Donbasu. To jest rozpoczęcie życia od nowa. Część z tych ludzi zaczęło sprzedawać swoje mieszkania, część zrezygnowało z pracy i nagle okazuje się, że terminy wyjazdu ulegają zmianie. Premier Kopacz obiecywała, że decyzja w sprawie pomocy Polakom z Donbasu będzie jeszcze przed świętami. Teraz MSZ informuje, że będzie to w najbliższym czasie. Kontrowersyjny film Wywiad ze Słońcem Narodu bije rekordy popularności w internecie. Komedia o próbie zamachu na przywódcę Korei Północnej mocno zdenerwowała władze w Pjongjangu. Pojawiły się groźby zamachów na kina. Doszło też do ataku hakerów na stronę dystrybutora. Obraz udostępniono w sieci, bo z jego wyświetlania zrezygnowały wielkie ogólnokrajowe sieci Chin i w ciągu zaledwie 4 dni film został kupiony lub wypożyczony ponad 2 miliony razy. Przyniósł 15 milionów dolarów zysku. Sony Pictures podsumowuje, że to najpopularniejszy film, jaki wytwórnia kiedykolwiek umieściła w internecie. To wszystkie informacje. Teraz skrót wiadomości w Trójce o 7.30. Zapraszamy na wiadomości sportowe. Adam Malecki. Wiało za mocno, sypał obfity śnieg. Zawody co chwilę były przerywane, aż w końcu odwołane. Pierwszy z konkursów czterech skoczni w Oberstdorfie został przełożony na dzisiaj. Seria próbna rozpocznie się o 16.30, a właściwa rywalizacja o 17.30. W Oberstdorfie po raz pierwszy w tym sezonie po kontuzji, która wykluczyła go na kilka tygodni, wystąpi Kamil Stoch. Pomimo długiej przerwy w startach, dwukrotny złoty medalista Soczi najlepiej z polskiej ekipy poradził sobie w kwalifikacjach, zajmując 11 miejsce. Oprócz Stocha w konkursie wystartują Dawid Kubacki, Jan Ziobro, Aleksander Zniszczą, Piotr Żyła. I na dziś prognozy w Oberstdorfie nie są jednak zbyt korzystne. Zapowiadają śnieg i silny wiatr. Skoczkowie nie skakali, grali za to nasi szczypiorniści w turnieju świątecznym Christmas Cup. To jeden z ostatnich etapów przygotowań reprezentacji piłkarzy ręcznych do styczniowych Mistrzostw Świata. Polacy pokonali Słowację 28-20. Forma zwyżkuje, choć jeszcze daleko do ideału, przekonuje drugi trener kadry Jacek Będzikowski. Chyba byłoby źle, gdyby to była optymalna forma naszych podopiecznych po tak ciężkim obozie, jaki zaaplikowaliśmy im w Pruszkowie. Przede wszystkim nie jest to odpowiedni czas i punkt, żeby ta forma była optymalna, ponieważ ta forma optymalna musi być dopiero w połowie stycznia. To był pierwszy nasz mecz po długiej przerwie. Trudno było czegoś innego oczekiwać. Dzisiaj Polacy zagrają z Czechami, którzy wczoraj zremisowali z Węgrami. Nasi szczypiorniści grają w katowickim Spodku, a Arena Kraków stała się w ten weekend twierdzą hokeja na lodzie. To tam odbył się wielki finał Pucharu Polski. Triumfowali hokeiści GKS-u Tychy, którzy pokonali 3-1 Ciarko Sanok. Adam Bagiński z GKS-u był bardzo szczęśliwy ze zwycięstwa. Puchar Polski na pewno trofeum dla klubu bardzo ważne, dla nas tak samo i bardzo się z tego cieszymy, że pokonaliśmy drużynę Sanoka. GKS wywalczył Puchar Polski po raz 6. 13 zwycięstwo w Ekstraklasie odnieśli koszykarze Turowa z Gorzelec i wciąż są niepokonani w tym sezonie. Wczoraj mistrzowie Polski wygrali u siebie z Kingiem Wilkami Morskimi Szczecin 118-102. W najciekawszym spotkaniu plus ligi siatkarzy za to Asekoresowie Rzeszów wygrała na wyjeździe z Jastrzębskim Węglem 3-0. Jeszcze na koniec piłkarska Premiership. Lider Chelsea London zremisował 1-1 Southampton. Arsenal wygrał 2-1 wyjazdowy mecz z West Hamem. Newcastle pokonał Everton 3-2, a Manchester City zremisował z Burnley 2-2.

in a camera, and you're feeling like a target. Another picture in a $1 million phone. I'm addicted to the moment. I will not be reconstructed. I'm gonna watch this whole thing blow. And the band played on and on. And the band played on and on. And the band played all the sadness of my youth. And the band played on and on. And the band played all the sadness of my youth. And I love you. I tak oto w całej rozciągłości prezentuje się nasza dzisiejsza piosenka dnia. Spotkamy się z nią także po 9:00. Mówiłem, że malinowa, no bo niby artysta zagraniczny, amerykański, a proszę, nazwisko jakie ładne. Malin się pan nazywa. Jazz. W zasadzie. 227 trójek. Proszę pana, o co chodzi z tymi szachami? Bo ja nic tego nie rozumiem. Śpieszę z wyjaśnieniami, jeśli pani pozwoli. Otóż zostaliśmy wyzwani na pojedynek szachowy. To już było jakiś czas temu, ponad miesiąc. Więc tak, był czas, żeby zapomnieć. No i audycja popołudniowa nas wyzwała i próbujemy ich pokonać. Pokonać, państwo podpowiadają. Idzie nam bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Gramy czarnymi, oni białymi. No i dziś przed 9:00 kolejne posunięcie. Już się nie mogę doczekać. Są, to wszyscy są przyjaciele, moi śmierci są. Tu co za... To jeszcze w uzupełnieniu informacji szachowych. Codziennie wykonujemy jedno posunięcie w audycji porannej i popołudniowej. To wiadomość dla naszej słuchaczki, a całość i sytuację na szachownicy mogą Państwo zobaczyć na profilu facebookowym Trójka w Szachu. Nie trzeba zakładać żadnego konta, można sobie wejść i zobaczyć. To troszkę, proszę się teraz posunąć. Żeby było więcej miejsca, bo gazet duża. Dzisiaj dużo ciekawych rzeczy. Kolega składał, bardzo proszę. Dużo ciekawych rzeczy, jak na taki poniedziałek poświąteczny. Tani przyszły rok, o tym już mówiłem. Rzeczpospolita na pierwszej stronie analizuje. Ceny żywności i paliw nie powinny znacząco wzrosnąć. Inflacja nie będzie dokuczać, ale i złoty pozostanie dość słaby. O złotem więcej po 7.30 Państwo usłyszą w wiadomościach ekonomicznych. Rzeczpospolita przypomina też, że 29 grudnia to 25-lecie Polski bez PRL w konstytucji. Sejm kontraktowy zmienił konstytucję, PRL został zastąpiony przez Rzeczpospolitą, Orłowi przywrócono koronę, a z tekstu ustawy zasadniczej wyrzucono fragmenty o kierowniczej roli partii komunistycznej i braterstwie ze Związkiem Radzieckim. Tak zakończył się przełomowy dla Polski rok 89, dokładnie 25 lat temu. Zdjęcie, montaż nowego godła RP w Sejmie, a wewnątrz numeru także taka historia zdobiona zdjęciem przemalowywania polskiego godła, właściwie domalowywania korony. Tu leżą takie urzędnicze. Ewidentnie w jakimś to urzędzie się dzieje, bo to takie, prawda, jak na budynkach instytucji te godła w owalnym, na owalnej tablicy. Koniec w czterech aktach. Scenariusz pożegnania PRL dziś w Rzeczpospolitej. Urzędnicy chcą zniszczyć perłę Wielkopolski, pisze dziś Gazeta Polska Codziennie. Władze gminy Kórnik chcą poprowadzić nową drogę przez fragment zabytkowego terenu zamku, parku i starej zabudowy miejskiej Kórnika. Oburzyło to mieszkańców i naukowców. Stworzyli specjalną petycję, by zablokować inwestycje. Podpisało się już 2,5 tysiąca osób. List ma trafić do Bronisława Komorowskiego. Nie ma żadnego uzasadnienia dla nowej drogi, pisze autor listu, profesor Tomasz Jasiński, dyrektor Biblioteki Kórniczej Kórnickiej, i pisze o innych drogach i o właściwie jakichś wygórowanych ambicjach władz, które nie wiedzieć czemu wpadły na tak absurdalny pomysł. To w Gazecie Polskiej Codziennie dziś, w której także podsumowanie dotyczące papieża Franciszka. No i teraz mi zniknął ten artykuł, ale... Mogę poszukać. Tak? Mhm. Ale w tej gazecie? Tak, w Gazecie Polskiej Codziennie. W tym roku papież Franciszek trafił także na okładkę magazynu The Rolling Stone. Z bardzo ciekawym podtytułem, nawiązującym do tytułu piosenki Boba Dylana, Times They Are Changing. Ale inne wydarzenia związane z papieżem i jego dokonania, według brytyjskich dziennikarzy, dziś przypomina Gazeta Polska Codziennie, odsyłam. Nasz dziennik pisze, i to też ciekawa rzecz, metody pozyskiwania i odzyskiwania rzadkich surowców będzie opracowywać konsorcjum współtworzone przez KGHM. Celem są surowce w zasadzie niespotykane w Europie, jak gal, ind czy kobalt, co wiąże się z koniecznością ich importu. Europa w 100% zależy od importu kobaltu. W złożu KGHM występuje kobalt, ale nie ma efektywnej, uzasadnionej ekonomicznie technologii jego odzysku. Działania w ramach konsorcjum mogą to zmienić, pisze nasz dziennik. KGHM ma już doświadczenie w poszukiwaniu nowych zastosowań surowców. Przykładem jest tu REN, które udało się wyekstrahować ze złoża KGHM-u. To metal tak istotny dla przemysłu lotniczego, ale okazuje się, że może mieć też zastosowania, na przykład tworzenie supertrwałych warstw do pokrywania części pracujących w warunkach krytycznych, pisze nasz dziennik. A przy okazji o logo KGHM pisze dziennik Gazeta Prawna. Polska Miedź pozostaje w nazwie koncernu, ale nie zawsze będzie się pojawiać w znaku firmowym. Rada Nadzorcza aż musiała się zająć sprawą logo KGHM-u. Będą takie dwie wersje. Jedna z dopiskiem Polska Miedź, inna nie. Tej Polska Miedź części domagały się związki zawodowe, już teraz nie będą protestować. No i problem, mam wrażenie, został rozstrzygnięty. Logo KGHM na różne okazje w różnych wersjach. Dziennik Gazeta Prawna pisze też o tym, że kierowcy przenoszą na autostrady złe nawyki z dróg lokalnych. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad apeluje, żeby zmotoryzowani się opamiętali. Niestety nowoczesne drogi nie są odporne na ludzką głupotę. Trasa S8, ta otwarta trasa do Wrocławia, długi odcinek i już kilka przypadków, że wjeżdżano na nią pod prąd. Albo ktoś, kto minął zjazd, cofał, no i powodował ogromne zagrożenie. To wszystko wychwytują kamery. Są specjalnie czujniki w monitoringu, nawet nie wiedziałem o tym, które łatwo wychwytują samochód, który cofa na ekspresówce albo na autostradzie. Pozwala to na szybką reakcję policji. No ale nie ma dróg idiotoodpornych, tak mówią przedstawiciele łódzkiego oddziału Generalnej Dyrekcji. To jest prawda. O tym jeżdżeniu pod prąd to mówiliśmy całkiem niedawno w audycji porannej. Ale o innych grzechach także, zwłaszcza wyprzedzanie przez tiry na autostradach, to wciąż jest grzech. No i jeszcze jedna rzecz bardzo ciekawa, o ile nie najciekawsza dziś w gazetach. Gazeta Wyborcza pisze o tym, że będzie rewolucja w obrocie gruntami rolnymi. Drobni rolnicy będą dostawać dopłaty dalej, mimo że sprzedadzą swoje ziemie, na których dziś nic się nie dzieje, nic nie produkują, ale dostają dopłaty do hektara i dlatego trzymają te ziemie. Jeśli sprzedadzą je rolnikom, którzy chcą powiększyć swoje, no, nie chcę powiedzieć latyfundia, bo to chodzi o powierzchnię 10,4 hektarów ziemi, takie przeciętne gospodarstwo rolne, które będzie się chciało powiększyć i kupi od takiego drobnego rolnika ziemię, to ten rolnik nie straci dopłat, będzie jeszcze dostawał, ba, nawet większe. Takie są założenia, taki jest plan Ministerstwa Rolnictwa po to, żeby ci rolnicy, którzy chcą produkować, mogli mieć więcej ziemi do produkcji, a ci, którzy nie chcą tego dziś sprzedawać, będą mogli zachować dopłaty. Takie są w największym skrócie założenia tego projektu. Droga nasza, ziemia ojczysta, pisze o tym dziś Gazeta Wyborcza. Krystian Hanke, Poranna Prasa, dziękujemy bardzo. 25,5 minuty po siódmej. How to get to where I'm going without a sound, with no one knowing. All I can see is this hole in the ground, somewhere to hide, but I wanna be found. Where can I stand now? All the ice has melted. I fall behind, it's not as if you would remember. If I get back, I find something to lose. I know I'm lost and it's all I do. And you might be the first to know. I understand we're not on our own. You're by my side and you know I've got your cover. And I see a girl, she's the first to know how far my love will go. Still she pushes it on and on. So won't you come with me now the wait is over? Don't let yourself stop, never stop to wonder. You're like a spark in my besotted heart, worth all of a shot in the dark. And you might be the first to know. And I understand that we're not on our own. You're by my side. Zapraszamy do reklamy. Nowy rok i każdy sobie coś obiecuje. A ty? Co chcesz zmienić w swoim życiu? Ja obiecuję sobie nie narzekać na mój stary samochód, dlatego zmieniam go na nowy. Jadę na wyprzedaż do salonu Hondy. Już teraz Honda CR-V od 46 650 zł. W kredycie 50/50. Nowy rok, nowa Honda, nowa jakość życia. Szczegóły oferty wyprzedażowej u dealerów Hondy. W noworocznym wydaniu tygodnika W sieci prognozy na przyszły rok. Tylko u nas raport z badań socjologów, z czego są dumni i czego wstydzą się Polacy, a także prezent, aktualna mapa polityczna świata. Polecam W sieci, Jacek Karnowski. Do 31 grudnia w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl wielkie czyszczenie magazynów, na przykład smartfon Samsung Galaxy za jedyne 299 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 7:30. Skrót wiadomości, Benjamin Filip. 250 osób uratowanych, ponad 200 wciąż czeka na ratunek. Na Morzu Jońskim od kilkunastu godzin trwa ewakuacja pasażerów z włoskiego promu, na którym wczoraj wybuchł pożar. Opanowano go dopiero wieczorem. Na pokładzie jednostki płynącej z greckiego Patras do Ancony było prawie 500 osób. Jedna zginęła. Akcję ratunkową utrudnia zła pogoda, porywisty wiatr i wysokie fale. W serwisie o 8:00 relacja naszego korespondenta. Amerykański prezydent chwali zakończoną misję bojową NATO w Afganistanie. W Kabulu wczoraj odbyła się ceremonia zakończenia 13-letniej wojny, w którą zaangażowani byli także polscy żołnierze. Barack Obama w specjalnym oświadczeniu napisał, że misja ISAF była kamieniem milowym, a najdłuższa wojna w historii USA zmierza do odpowiedzialnej konkluzji. 1 stycznia natowską misję bojową zastąpi misja doradczo-szkoleniowa. 12,5 tysiąca żołnierzy NATO będzie jedynie pomagało afgańskiej armii i policji w walkach z talibami. W Doniecku o 9 polskiego czasu trójstronne spotkanie w sprawie przestrzegania zawieszenia broni w Donbasie. Jak informuje sztab generalny w Kijowie, mają w nim uczestniczyć przedstawiciele Ukrainy, Rosji, a także samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej. Ali Akcza zostanie dziś wydalony z Włoch. Wjechał tam nielegalnie, w jego paszporcie nie znaleziono włoskiej wizy. Według mediów przyjechał do Rzymu z Austrii. Turecki zamachowiec, który ciężko zranił Jana Pawła II w maju 1981 roku, w sobotę złożył kwiaty przy jego grobie. To tyle w skrócie w serwisie o 8:00 o kolejnych negocjacjach lekarzy rodzinnych w Ministerstwie Zdrowia. Wiadomości ekonomiczne. I Paweł Sołtys. Dzień dobry. Świąteczne osłabienie złotego. Kurs funta jest najwyższy od 7 lat. W piątek kosztował 5,60, teraz 5,55. Wyjątkowo drogi jest też dolar, za którego płaci się najwięcej od 6 lat. W cenie również inne zagraniczne waluty. Wszystko przez niewielką liczbę transakcji na rynku i w związku z tym łatwość, z jaką można wywindować kursy w takich warunkach. Za chwilę sprawdzimy aktualną sytuację na złotym. Szykują się noworoczne porządki w indeksach na warszawskiej giełdzie. Stabel zniknął m.in. wprowadzone w marcu WIG50 oraz WIG250. Ten ostatni zastąpi stary dobry indeks małych spółek SWIG80. Nadal głównym indeksem będzie WIG20. WIG30, który docelowo ma go zmienić, nadal będzie publikowany, ale wyłącznie informacyjnie. Ożywienie, duża liczba zawieranych transakcji, falstart programu Mieszkanie dla Młodych. Eksperci powoli podsumowują mijający rok w budownictwie mieszkaniowym. Ich zdaniem było to dobre 12 miesięcy dla deweloperów. Tańsze były m.in. kredyty hipoteczne, choć, jak mówi Marcin Krasoń z Home Broker, szturmu na banki z tego powodu nie było. Na rynku jest więcej osób, które kupują mieszkanie za gotówkę. Po co mam zakładać lokatę na 2 albo 3%, jak mogę kupić mieszkanie i spróbować je wynająć? Analitycy zwracają uwagę, że przez cały rok ceny nieruchomości były na stabilnym poziomie. Według nich w przyszłym roku wartość metra kwadratowego mieszkania może zacząć rosnąć. A już teraz o tym, co na rynku walutowym. Śledzi to Marek Rogalski z domu maklerskiego BOŚ. W końcówce roku u nas złoty jest dość słaby i tak dzisiaj rano dolar kosztuje 3 zł 58 groszy, euro aż 4 zł 37,5 grosza, frank aż 3 zł 63,5 grosza i funt, który pomału dobija do bariery 5,60. Myślę, że czas na to, żebyśmy dzisiaj, bądź na później jutro, zobaczyli jakieś próby werbalnych interwencji, a być może także jakąś próbę interwencji w postaci sprzedaży walut przez bank BGK. To jest zagranie typowo spekulacyjne przy niskiej płynności na święta, więc odreagowanie powinno przejść też szybko. I na koniec jeszcze sprawdźmy, co na giełdach azjatyckich, bo tam w tej chwili tylko toczy się handel. Hang Seng do góry o 1,7%, Shanghai Composite o 1% do góry. Tak jest prawie wszędzie, poza Japonią. Tam Nikkei traci 0,5%. wyszedł list 71335, laurowany, ale wszystko można zrozumieć. Proszę pozdrowić moją małżonkę Ewę, nauczycielkę pełniącą dziś dyżu. I tu się list urywa, ale chyba wszystko jasne. Pozdrawiamy małżonkę Ewę. Dziś pochmurno z rozpogodzeniami. Na krańcach północnych i południowych będzie padał śnieg. Wiatr powodujący zawieje i zamiecie śnieżne, słaby. Nad morzem umiarkowany i dość silna. W górach będzie porywisty. Temperatura od minus 7 stopni w Suwałkach, minus 4 w Słupsku i Legnicy, do minus 1 stopnia w Szczecinie. Co redaktor chciał powiedzieć? No bo jak jest tak zimno, to pewnie na drodze ślisko. Jest. A nawiązując do urwanego listu, to trzeba by zacytować. Ale nie, urwał. Nie. Prosimy o ostrożność. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. I tniemy! To nic nie zostało. I o to chodzi? Ceny tniemy do końca. Tylko do Sylwestra. W sklepach Euro. Oferta specjalna. LED TV 100 Hz. Samsung 32 cale za 880. Smart TV 40 cali. Thomson 100 Hz. Wbudowane Wi-Fi za 1199. PlayStation 4 w zestawie z grą Destiny za 1649 zł. I krem 50 rat 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Pod choinką znalazłeś to, co znalazłeś. Jednak to ty znasz siebie samego najlepiej. Więc do końca roku wybierz jedną z promocji NC+. Na przykład 6 miesięcy abonamentu NC+ w prezencie. Szczegóły w punkcie sprzedaży i na ncplus.pl. Komu, bo wracam do domu. Ho, ho, ho! No i po świętach. Ale się tu narobiło! Teraz trzeba posprzątać! W Media Expert tylko do końca roku. Wielkie czyszczenie magazynów w sklepach i na mediaexpert.pl. Setki telewizorów smart, ekspresów, pralek, lodówek i zmywarek. Taniej nawet o 1000 zł. Szukaj produktów oznaczonych żółtą kartką. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 24 minuty ósma. Cześć, mówi Adam Nowak, kierownik polityczny grupy Raz, Dwa, Trzy. Aż do 20. Raz, Dwa, Trzy. Aż do 20. Bardzo proszę. Dziękujemy, ale ładne dzisiaj nagranie będzie. Oj, ładne będzie. Koncertowy album Raz, Dwa, Trzy, zarejestrowany tuż obok Czy te oczy mogą kłamać, ukazał się 29 lipca roku 2002. Zosia Sylwin namówiła nas do zagrania koncertu w rocznicę śmierci Agnieszki Osieckiej. Wymarzyła sobie, że ktoś inny, niezwiązany z twórczością Agnieszki, może zrobić to inaczej niż robiły to osoby związane z Agnieszką do tej pory. I myśmy na początku nie mogli się za to zabrać, dlatego że wyszliśmy ze studia, nagraliśmy właśnie, ukończyliśmy nagrywanie płyty Trudno nie wierzyć w nic i mieliśmy zamiar tę płytę przedstawić światu. I po namowach Zosi spotkaliśmy się na próbie. Wybrałem z iluś tam set piosenek Agnieszki, wybrałem dwie, które akceptowałem dla mnie wewnętrznie. I ponieważ nie mogłem znaleźć innych piosenek, to powiedziałem, że będziemy obiecaliśmy Zosi, że zagramy ten koncert, w związku z tym będziemy grali przez godzinę te dwie piosenki, żeby dotrzymać słowa. Ale pamiętam, że Jacek Olejarz, nasz perkusista, powiedział, żebym tutaj tak nosa nie zadzierał i żebym posłuchał, jak Staszek Sojka zaśpiewał w Opolu gdzieś w hotelowym korytarzu. I okazało się, że po takim przełamaniu wewnętrznym zagraliśmy na próbie właściwie z biegu 11 piosenek Agnieszki ze słowami Agnieszki Osieckiej i potem zagraliśmy ten koncert w studio imienia z ogromnym cierpieniem wokalisty, czyli mnie, bo miałem wtedy, byłem bardzo poważnie chory na płuca i miał się koncert nie odbyć, ale odbył się i ten koncert jest zapisem mojego cierpienia i być może dlatego ta płyta stała się tak popularna, że ludzie lubią słuchać, jak wokalista cierpi. A ja tam cierpiałem chorobowo. Dziękuję. Mężczyzna po przejściach bardzo się męczą. Kłamać to raz, dwa, trzy. Zapraszamy na jutrzejsze spotkanie dokładnie o tej samej porze. W poniedziałki o tej właśnie porze zajmują nas sprawy międzynarodowe i też będzie tak dziś. Łukasz Walewski. Trzecie oblicze dyplomacji. Ta sprawa z 1906 roku stała się na tyle słynna, że na jej podstawie uregulowano niepisane zasady dotyczące zakresu immunitetów rodzin dyplomatów. Ernesto Balmaceda Bello, nowo przybyły sekretarz chilijskiej ambasady w Belgii, wdaje się w romans z córką swego przełożonego, chargé d'affaires Don Luisa Waddingtona, Adelaidą. Rodzice panny Adelaidy dowiadują się jednak, że miłość kochanków została skonsumowana, mimo że nie było jeszcze ślubu. Dziewiętnastoletni Ernesto przyznaje się do błędu, jednak nie zamierza wiązać się na całe życie, dlatego woli grać na zwłokę. Zgadzając się na zaręczyny z panną Waddington, w sekrecie pisze do swojej rodziny z koneksjami z prośbą o przeniesienie do innej ambasady. Fortel prawie się udaje, tyle że wiadomość dociera do rodziny Waddingtonów. To na tyle rozwściecza brata panny Adelaidy, 20-letniego Carlosa, że rozpoczyna on ćwiczenia ze strzelania do celu w ogrodzie ambasady pod samym oknem sekretarza. W dniu, gdy zaręczyny mają być ogłoszone, sekretarz chowa się w swoim pokoju. Brat porzuconej panny wkracza więc do pomieszczenia i żąda od Ernesto, by postąpił jednak honorowo. Gdy ten odmawia, Waddington Jr. zabija go 3 strzałami z 2 rewolwerów. Zabójca nie oddaje się w ręce belgijskiej policji. Powołuje się na przysługujący mu immunitet i nie wyściubia nosa z chilijskiej ambasady, przed którą protestuje tłum Belgów żądających dla niego kary. Ale czy dzieciom dyplomatów przysługuje immunitet? Na to pytanie odpowiada nasz ekspert, dr Marek Wasiński z Katedry Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. To czy poseł wyprawiany z misją dyplomatyczną powinien zabierać ze sobą najbliższą rodzinę, nie zawsze było oczywiste. Można sądzić, że dopiero powstanie stałych misji dyplomatycznych, no i tym samym znaczące wydłużenie czasu służby za granicą, wpłynęło na akceptację tej praktyki. Jeden z 17-wiecznych prawników pisał już tak, że samotność jest tak przykra, nieprzystojna i szkodliwa, że nie należy odmawiać posłowi towarzystwa żony, aby ten raz utrwaliwszy swoje miłosne zapały, był poseł stateczniejszym i w dyscyplinie domowej chwalebniej skupionym. A zatem współcześnie członkowie rodziny dyplomaty, którzy pozostają z nim we wspólnocie domowej i nie są obywatelami państwa przyjmującego, są nietykalni i chroni ich immunitet jurysdykcyjny. Pamiętajmy przy tym, że przywileje dyplomatyczne nie są ustanawiane w interesie tej czy innej konkretnej osoby. One chronią interes państwa. I to państwo dysponuje tą ochroną. To znaczy, że Waddington Jr. nie mógł sam, nawet gdyby chciał, oddać się w ręce belgijskiego wymiaru sprawiedliwości. Tylko władze chilijskie były uprawnione do tego, by pozbawić go ochrony. Tak się stało. Ojciec zabójcy, który był kierownikiem chilijskiej placówki dyplomatycznej w Brukseli, działając w imieniu państwa, zrzekł się immunitetu, który chronił jego syna. To zrzeczenie zostało zresztą potwierdzone przez rząd chilijski i otworzyło drogę do procesu karnego zabójcy przed sądem belgijskim. A co najciekawsze, na koniec belgijski sąd uwolnił sprawcę od odpowiedzialności karnej. Ławnicy głosami 7-5 uznali, że było to zabójstwo w afekcie, zaś prasa relacjonowała, że wychodzącego tylnym wyjściem z sądu Waddingtona juniora całowały liczne kobiety. Trzecie oblicze dyplomacji. Kolejna część już za tydzień zapraszamy. Trochę wcześniej teraz. Zajrzymy do tygodników. Krystian Hanke. Tak sobie podzieliliśmy. Tych tygodników jest już dziś w kioskach co najmniej 6, ale do środy będziemy je przeglądać powoli, powoli. Zaczniemy od tygodnika Wprost, który na okładce prezentuje Radosława Sikorskiego w krótkich spodenkach, ale też marynarce, koszuli, krawacie. Naga prawda o Radku Sikorskim brzmi tytuł. Marszałek twierdzi, że w służbowych sprawach przejechał swoim autem blisko 80 tysięcy kilometrów. W jego okręgu trudno znaleźć kogoś, kto widział. No i to jest reportaż Agnieszki Burzyńskiej i Michała Majewskiego. Urzędnik z Nakła mówi: Sikorskiego widziałem 2 razy. Na kajakach i w obserwatorium astronomicznym w Niedźwiadach. Sekretarz gminy, pan Sikorski u nas bywa. Musi przecież załatwiać w naszym urzędzie sprawy związane z zameldowaniem. No ale tak poza tym, do tych podróży do okręgu mało, jak wynika z tego tekstu. W tygodniku Wprost także, o co chodzi prokuraturze. W każdej chwili w tygodniku Wprost może dojść do rewizji. Poszukiwane będą nośniki z nagraniami kompromitującymi posła PiS Tomasza Kaczmarka. Na oryginalnych nośnikach pamięci są często informacje, które mogą pomóc w ustaleniu tożsamości informatora redakcji. Obawia się Wprost. No i żeby poznać informatora, który przekazał redakcji taśmę w sprawie posła Kaczmarka, prokurator jest gotowy łamać prawo, podobnie jak sędziowie, którzy mu w tym pomagają, pisze Cezary Bielakowski w tym tekście najnowszym numerze tygodnika Wprost. Ta historia z pożegnalnym przyjęciem 40-urodzinowym, 40-urodzinowym może słabo, ale 40-tki Sławomira Nowaka to właśnie historia z tygodnika Wprost, którą zdaje się tylko w skrócie opisał jeden z tabloidów. Rzeczywiście ten znak drogowy z 40-tką to jeden z prezentów. No, są też zdjęcia Stypał Nowaka, taki jest tytuł. Można nawet powiedzieć trochę fotoreportażu w tygodniku Wprost. Pan redaktor zaciekawiony, to ja pożyczę. Chciałem ten znak zobaczyć. Znak? Znak to znak. No, jakiś to znak jest zawsze dla byłego ministra. No i jeszcze Polaków prześwietla z profesor Zbigniew Lewstarowicz w tekście Seks, kłamstwa i politycy, w zasadzie w wywiadzie. Ktoś, kto za pieniądze podatników robi sobie biuro turystyczne, zajada się ośmiorniczkami, kombinuje na kilometrówkach, a potem jeszcze kłamie, nie może być w Polsce akceptowany, mówi Lewstarowicz. Polacy w politykach szukają substytutu ojca. Kaczyński to ojciec władczy, który szybko podejmuje decyzje, takie jak Hoffman, von Sparti i już, mówi Lewstarowicz. Wywiad z Jarosławem Kaczyńskim dziś także w tygodniku W sieci, do którego za chwilę jeszcze zajrzymy, ale jeszcze dodam, że we Wprost także wschodzące gwiazdy show biznesu 2015, jeśli nie popełnią błędu, no to będzie o nich naprawdę głośno. Przyznam szczerze, znam tylko dwie osoby. W zasadzie, znaczy nawet nie osobiście. Nie, dobrze, trzy z tych pięciu, które są na zdjęciach. Nie, tylko nie wiem, kto to. No, nie wiem, kto to, nie wiem, kto to. Nie, tam to, panią to wiem, znam. To wiem. A ta pani ma najlepsze opinie. To Paulina Sykut, o której pisze się, że będzie być może za parę lat z niej druga Torbicka. To chyba komplement. W tygodniku Wprost. No i także tutaj Zbigniew Wodecki, ale bardzo ciekawej odsłonie, bo Zbigniew Wodecki to muzyk oczywiście, ale także nowa twarz kampanii przeciw homofobii. Mówi, jeśli Bóg zawarł umowę z gejami i lesbijkami, że będą kochać osoby tej samej płci, to musimy to uszanować. Nie powinniśmy się wtrącać w ich życie prywatne. Mówi, zdjęcie w okularach, bardzo są takie właśnie sylwestrowe, można powiedzieć, sylwester pod palmami. No i dobrze. Popierając gejów działam wbrew własnej publiczności, ale nie kalkuluję, dodaje Wodecki. A w tygodniku W sieci wspomnianym raczej na poważnie takie podsumowanie, badanie Polaków historycznej wiedzy, a także pamięci historycznej. Duma i wstyd. Tradycja akowsko-solidarnościowa bez reszty zdominowała tożsamość Polaków. Tak wynika z badań przeprowadzonych przez TNS Polska dla tygodnika W sieci. Wielkie badanie i tutaj jest rzeczywiście sporo ciekawych rzeczy. Także na przykład postacie w dziejach Polski, które cenimy najbardziej. I tutaj na pierwszym miejscu Jan Paweł II, na drugim Lech Wałęsa, na trzecim Józef Piłsudski. Szczegóły tego badania w tygodniku W sieci państwo znajdą. Przy okazji także test, co ty wiesz o trzeciej RP, bo równo ćwierć wieku temu, to już mówiliśmy, obudziliśmy się w zupełnie innym kraju. No i test można sobie rozwiązać. O, choćby przykładowe pytanie. Zdrowia wasze w gardła nasze, rzucił Stan Tymiński, Lech Wałęsa, Jerzy Urban czy Adam Małysz. No oczywiście w konkretnych sytuacjach, które tu też są dodane, ale już nie będę państwu psuć zabawy, jeśli ktoś sobie chce rozwiązać. Rejtan, który kąsa, to już człowiek wolności tygodnika W sieci. W roku 2014 wybrany został głosami czytelników i decyzją kapituły poeta, pisarz Jarosław Marek Rymkiewicz. Maciej Pawlicki pisze o nim, chce być rejtanem, który zastawi drzwi do klęski. I o tym też możemy przeczytać w tygodniku W sieci. To Krystian Hanke. Euronet Plus. Polskie Radio. Europejski przegląd prasy. A my już jesteśmy w Londynie, tam Adam Dąbrowski. Dzień dobry, prasa brytyjska. Dzień dobry. Dzisiaj w gazetach brytyjskich dominuje oczywiście zniknięcie malezyjskiego samolotu, no ale na dalszych stronach są też teksty patrzące w przyszłość, przewidujące, co stanie się na wyspach i w Europie w przyszłym roku. W Financial Times jest duży komentarz redakcyjny o roku wyborczym na starym kontynencie. Zachowajmy spokój w obliczu europejskiego populizmu, to tytuł tekstu. Gazeta podkreśla, że przyszły rok będzie rokiem wielu rozstrzygnięć. Dania, Estonia, Finlandia, Polska, Portugalia, Hiszpania i Wielka Brytania to będą areny starć. Gazeta pisze, że w większości przypadków trudno dzisiaj określić zwycięzcę. W przypadku Wielkiej Brytanii wybory będą kluczowe w kontekście europejskiej przyszłości państwa, no bo biorą w nich udział konserwatyści, którzy już od dawna grożą, że jeżeli ta Unia się nie zmieni, no to oni wyprowadzą z niej Londyn. No bo czarnym koniem jest partia niepodległości UKIP, która na żadne zmiany już nawet nie liczy i mówi od razu, uciekajmy stąd tak szybko, jak się da. UKIP jest przez Financial Times zaliczane do szerszego frontu partii populistycznych. Atlantycznych, szerszego frontu na Starym Kontynencie. No i według dziennika błędem partii głównego nurtu byłoby dostosowywanie retoryki do tonu UKIP, czy też do tonu na przykład szwedzkich demokratów. Konserwatyści brytyjscy czy hiszpańscy socjaliści muszą zachować chłodne głowy i przekonać wyborców, że kluczowe punkty programu tamtych stronnictw są nierealistyczne i sprzeczne ze sobą, czytamy w tekście. No i mamy też przykłady, na przykład wspomniani szwedzcy demokraci czy brytyjska partia niepodległości i ich sugestie, że ograniczenie imigracji uleczy społeczne problemy. To fałszywa diagnoza i fałszywa nadzieja, czytamy w tekście. I ten komentarz to jest takie pośrednie ostrzeżenie dla premiera Camerona, żeby nie przejmował takiej retoryki populistów na temat imigracji czy Unii, bo nie spodoba się ona wyborcom centrowym, a to w centrum wybory na Wyspach zwykle się wygrywa. Ciekawe, co na ten tekst powie poseł lewicowej partii Simon Dańczyk, Partii Pracy. To jest poseł z domieszką polskiej krwi, jeden w ogóle z pięciu od czasu zakończenia wojny, który dostał się do Izby Gmin. Otóż Simon Dańczyk niedawno przeprowadził w jednej ze stacji radiowej wywiad z liderem Partii Niepodległości Nigelem Farage'em. Dzisiaj pisze o tym Daily Telegraph. No i okazało się, że panów tak wiele wcale nie dzieli. Dańczyk, który reprezentuje okręg Rochdale, przyznaje, że coś trzeba z imigracją zrobić, bo jego wyborcy po prostu deklarują zaniepokojenie. I niektórzy, tak jak Daily Telegraph, dzisiaj zastanawiają się, czy przypadkiem nie czeka nas transfer. Dotychczas do tych transferów do UKIP dochodziło tylko z prawej strony. No ale ponieważ imigracja niepokoi też wyborców lewicowych, to Farage i spółka, można powiedzieć, jakby łowią teraz w dwóch stawach, zarówno po prawej stronie, jak i po lewej. Niektórzy sugerują więc, że nowy parlament będzie antyeuropejski i antyimigracyjny tak jak nigdy, skoro w tej zabawie w naśladowanie UKIP bierze teraz udział już nie tylko prawica, ale też, jak się przekonaliśmy, do jakiegoś stopnia lewica, ale tak niekoniecznie być musi, bo zamieszać mogą jeszcze Szkoci. Szkocki The National, całkiem świeża gazeta, która powstała niedawno po przegranym referendum, gazeta popierająca oderwanie się Edynburga od Londynu, donosi dziś o sondażu, z którego wynika, że wybory wygra wprawdzie Partia Pracy, wybory w przyszłym roku w maju, ale nie na tyle, żeby rządzić sama, a języczkiem uwagi ma się okazać Szkocka Partia Narodowa, ta sama, która niedawno dała brytyjskim politykom ból głowy, niemalże doprowadzając do secesji. SNP referendum przegrała, ale od tego czasu notuje rekordowe poparcie, a ponieważ Szkoci są bardziej od Anglików euroentuzjastyczni i cieplej witają też imigrantów, no to mogą rzeczywiście wpłynąć na kształt polityki brytyjskiej w przyszłym roku. Jeżeli, żeby rządzić, będzie trzeba się dogadywać ze Szkotami, no to ci z pewnością stępią antyeuropejskie i antyimigracyjne pazurki tych polityków głównych partii na Wyspach. Dziękujemy, to prasa brytyjska. Z Londynu, Adam Dobrowski.